أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. سورة الرحمن دا مكي سورة دي نازل شوه ده ورسته سورة الرعد او مخکر سورة الدهرنا. ترتیب قرآنی کی 55 نمبر سورة ده او ترتیب نزولی کی 90 نمبر سورة ده. عرب ده سورة ده ما قبل سرداره مخکی سورة کی انا خلقنا انا كل شيء خلقناه بقدر، هر شيء الله تعالى په یو خاص تقدیر باندې پیدا کړی دی. نو دې صورت کې مسله بیانېږي، المبارک فی کل شيء هو الله، په دغه ټولو چیزونو کې برکات چون کې الله تعالی دی. دویم ربط د ماقبل سره دار د سورة القمر په آخر کې ویلې شول ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نو سوال شو دا ملیک مقتدر ذات، دا قدرت والا ذات، دا غلوی بادشاہ ذات، دا غسوک دی. نو دیکی جواب قلی شو الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، دا غلوی بادشاہ ذات، دا غا قادر مقتدر ذات، دا غا رحمان ذات دی. دا صورت دا المبارک فی کل شیء هو الله، په هر شي کې برکت چون کې هغه الله تعالی دی نه بل څوک. الرحمن الرحمن هو الرحمن، هغه الله تعالی رحمان ذات دی. علم القرآن چې تعلیم او ښودنه کړې د قرآن کریم. خلق الانسان پیدا کړی دی الله تعالی انسان. الرحمن الله تعالی رحمان ذات دی. دا یو مسله مخکې بار بار بیان شوی ده، لکه څرنګه چې د الله تعالی نه علاوه بل چاته الله نشي ویلی کېدلی. اسم ذاتی د هغې اطلاق د الله تعالی نه علاوه په بل چا باندې نشي کېدلی. نو دغسې د رحمان اطلاق د الله تعالی نه علاوه په بل چا باندې نشي کېدلی. ابن جریر رحمة الله علیه وی الرحمن اسم ممنوع على غير الله تعالى، لکه سرنگی چې الله د الله نه علاوه بل چاته نشي ویلی، نو دغسې رحمان د الله تعالی نه علاوه بل چاته نشي ویلی. امام قرطبی رحمة الله علیه هم وی لا يجوز ان يسمى به غيره تعالى، رحمان ذات د الله تعالی نه علاوه بل چاته نشي ویلی. مفتی شفیع رحمة الله علیه معارف القرآن کې دغه ذکر کړی الرحمن رحمان ذات، یا دا الرحمن دا خبر دیره مبتلا محضوب پیره پارا هو الرحمن دغه الله تعالی رحمان ذات دی. علم القرآن چې تعلیم خودنه کړی در قرآن کریم، خلق الانسان او پیدا کړی دی انسان. دویم قول لم پسرین داره دا الرحمن دا مبتلا ده او دا معباد کلام دا غیر پر خبر واقع شده دی. الرحمن و مهربان ذات دا کم ذات دی؟ علم القرآن دا هغه ذات دی چې تعلیم یې ورکړی دی قرآن کریم، خودنه کړی دی قرآن کریم، خلق الانسان او پیدا کړی دی انسان. و علمه البیان، علمه البیان او خودنه کړی دی هغې ته طریقه د ښکاره کولو د خپل مقصد. علم القرآن دا نعمت دینیه روحانیه دی. الله تعالی اول دغه نعمت بیان کا چې الله تعالی هغه ذات دی چې تاسو ته تعلیم د قران کریم درکړی دی. اول انسان پیدا کی کنه اول تعلیم دی، اول خو انسان پیدایش دی او تعلیم وروسته دی. خو مفسرین لیکلی دی په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې د انسان د پیدایش مقصد هغه سره علم القرآن، هغه د قران کریم تعلیم دی الله تعالی او ته قران خودلی دی. خلق الانسان پیدا کړی د انسان، علمه البیان او خودلی داغه ته طریقه را مقصد کړه کولو. بیان نه مراد اظهار د ما پی ضمیر دی. انسان الله تعالی داسې شی پیدا کړی دی چې د دې په زړه کې کم مقصد راشي نو د هغې اظهار په ژبه باندې کولی شي. د هغې لپاره الله تعالی ژبه ورکړې ده، شونډې ورکړې دي، او مرۍ ورکړې ده. علمه البیان، ښودلې دی الله تعالی ده ته البیان، طریقه د مقصد د ښکاره کولو. د هغې لپاره شونډې، ژبه، مرۍ وغیره د الله تعالی دپاره ورکړې دي. والشمس والقمر بحسبان، الشمس نور والقمر وسپوږمۍ بحسبان، دا شلی الله تعالی د پاره د حساب رواني کړی دی الله تعالی د حساب د پاره، په دې باندې حساب کتاب باندې میږي. والنجم والشجر، والنجم بوټي، والشجر ونی یسجدان سجدی کوي الله تعالی ته. النجم، نجم هغه بوټي ته ویل کیږي چې هغه په خپل پنډی باندې ولاړ نه، او شجر هغه ونې ته ویل کیږي چې هغه په خپله تنه باندې ولاړي، هغې ته ویل کیږي. واړه بوټي الله تعالی پیدا کړي دي چې هغه بل ته ور په غاړه شوي دي او په خپله ځان نشي ټینګولی. نو هغه ونې او بوټي الله تعالی پیدا کړي دي چې هغه په خپله پنډۍ باندې ټینګ ولاړ دي، دا دواړه الله تعالی پیدا کړي دي. دویم قول نمبر سرین دا دی چې نجم نه مراد ستوري ته مراد دي، او دا رد دی په مشرکانو باندې. اے مشرکانو، تاسو د غستورو عبادت کوي، الان کې د غستوري خو په خپل الله تعالی ته عاجزي کوي، الله تعالی ته سجده کوي. سجده د هر مخلوق د غیر شان مطابق وي، بس دیو د شان سره کوم مناسب دی. الشمس نور والقمر سپوږمۍ به حسبان، روان دي لپاره د حساب کتاب، چلی الله تعالی غیر د حساب کتاب دپاره. والنجم او بوټي و شجر و ونی یسجدان، سجده کوي الله تعالی ته. والسماء رفعها، او اسمان پورته کړی دی الله تعالی. وضع المیزان، او ایخی دا الله تعالی تلا المیزان، یا په معنا د عدل سره دی، یا المیزان په معنا د شریعت سره دی، یا المیزان دینه مراد تله د قیامت نه مراد ده. الله تطغو فی المیزان، دیک په عبارت کې تقدیر دی. وقاله، او ویلی دی الله تعالی، الله تطغو فی المیزان، د حد نه متیریږي فی المیزان، په تول کولو کې، په تله کولو کې. که دینه مراد دا میزان نو مراد عدل شتین مراد، نو الله تطغو فی المیزان یعنی عدل و انصاب کوي، جور او ظلم مکوي. او که د میزان نو مراد شریعت شي، نو الله تطغو فی المیزان، په دغه شریعت کې رضان نه کمی زیاتې مکوي، بلکې په هغې باندې عمل وکوي، او هغه د خپلې زندګۍ قانون جوړ کوي. الله تطغو فی المیزان، او که مراد د میزان نه تله شي، نو په هغې کې کمی زیاتې مه کوئ، د خلکو رزوکې دپاره. واقیم الوزن، او برابر کوئ تول بالقسط، په انصاف سره. ورا تخسرو المیزان، او کمی مه کوئ په تول کولو کې، په تول کولو کې کمی زیاتې مه کوئ. والارض وضعها للانام، او ځمکه پیدا کړې ده الله تعالی، وضعها غوړولې ده الله تعالی، للانام د خلکو لپاره. فیها فاکهتون، په هغې کې میوې دي. والنخل ذات الاکمام، او کجوری ذات الاکمام، کسوړ والا. اکمام جمع د کوم ده، کله چې اول د دانې د کجوری په هغې کې پټی پاتې، او بیا هغه وچوي، د هغې نه غنچکونه راښکاره شي، هغې ته ویل کیږي اکمام. والحب ذو العصب والریحان، والحب او دانې، ذو العصب بوس والا، والریحان او خوشبو والا، دغه هم الله تعالی پیدا کړی دي. د بوس والا دانی هغه هم الله تعالی پیدا کړی دي. نو دغسې ور ریحان، رزق او کشمالو، او نور د خوشبو بوټو ته ویل کیږي، دغه الله تعالی پیدا کړی دي. دغه الله تعالی دا ټول نعمتونه الله تعالی پیدا کړی دي. فبأی آلاء ربکما تکذبان، نو به کوم یو د نعمتونو د رب ستاسو باندې تکذبان، انکار کوئ تاسو یې دواړو، انسانانو پیریانو، تاسو د الله تعالی د نعمتونو نه انکار ولې کوئ؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الرحمن دا پیریانو ته لوستلی، نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم به کړه فبأی آلاء ربکما تکذبان، دا آیات به نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوسته، نو پیریانو به دی جواب ورکاو، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یا الله تعالی استا چې په مونږ باندې څومره مهرباني دي، الله مونږ نه داغي تکذیب کوو، نه داغي انکار کوو، الله تعالی ستاره پرستاینې دي. دیو جنا علماء کرام لیکلي دي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به هم داسې جواب ورکاو، نبی علیہ السلام به ترغیب ورکاو جواب کولو ته، کله چې دا بیانیږي نو تاسو ردی جواب ورکوي په جواب باندې ویل شي او داسې په زړه کې ویل شي او فبی ای اعلی ربکما تکذبان. یو دیر شکرته دا جمله په دې صورت کې راغلی ده، فبی ای اعلی ربکما تکذبان، نو د کم یو د احساناتو د رب ستاسو نه تکذبان انکار کوي تاسو دوانو ای انسانانو پیریانو. خلق الانسان من صلصال، پیدا کړی دی الله تعالی انسان آدم علیه السلام من صلصال د کلنګار کوونکې خټینه، کل پخار په شان د ټیکری باندې، کل پخار په شان د کودری باندې داغی نه الله تعالی پیدا کړی دی. او په حدیث کې داغی تفصیل ویل شوی دی، عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خلقت الملائکه من نور، ملائک پیدا کړل شوی دی درانا نه، د نور نه پیدا شوی دی. وخلق الجن وخلق الجن من مارج من نار، او جان شیطان پیدا شوی دی د اور د لمبینه. وخلق آدم مما وصف لكم، او آدم علی السلام د هغه څه نه پیدا شوی دی چې په قران کې تاسو بیان شوی دی. نو قران کې دا بیان شوی دی چې آدم علی السلام الله تعالی دغه کلنګار کوونکی دا کودری نه الله تعالی پیدا کړی دی. وخلق الجن پیدا کړی دی الله تعالی، الجن مراد ابو الجن مراد دی، د پیریانو مشر، د پیریانو پلار، او یو ابلیس دی نو هغه ابو شیطان دی. من مارج من نار دا خالص لمبه د اور نه، په وی ای اعلی ربکما تکذبان، نو کم یو د احساناتو د رب تاسو باندې انکار کوي تاسو دوانو. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، رب المشرقین و رب المغربین، رب د دو مشرقون دی و رب د دو مغربون دی. ابن کثیر رحمت الله علیه وی دو مشرقون د اوړي د جمی، دو مغربون د اوړي او د جمی. فبی ای اعلی ربکما تکذبان، نو کم یو د احساناتو د رب تاسو باندې انکار کوي انسانانو پیریانو. لا بشیء من نعمک نکذب ولک، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد. مرج البحرین یلتقیان، مخکی بری نعمتونه بیان شل، اوس الله تعالی بحری د دریاب نعمتونه الله تعالی بیانې. مرج البحرین یو ځای روان کړی دی دوه دریابونه، یلتقیان یو ځای چلیږي، یو ځای روان دي. بینهما برزخون، په منځ کې ناشنا قسم پردر لا یبغیان، چې ته یواز نه کی په یو بل باندې ته یواز نه کی. یو مالګین سمندر دی او بل هغه سمندر دی، هغه بلی چې دغه خوږی وبدي، هغه د ځمکه، هغه بارانونو د چینو د خوړونو د سیندونو بدی، دی په مین کې پرده ده، یو بل باندې تجاوز نه کوي. د تفصیل مخکې بار بار بیان شوی دی. فبی ای اعلی ربکما تکذبان، نو به کم یو د احساناتو د رب ستاسو باندې انکار کوي انسانانو پیریانو. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد ولک شکر، الله تعالی ستا د نعمتونو ناشکری مونږ نه کوو، الله تعالی ستا نعمتونو مونږ منو، الله تعالی مونږ دغې نه انکار نه کړی. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، راوزی منهما دغه دوانه دریابونه، اللؤلؤ هغه غټی ملغلری، والمرجان او نری ملغلری، دغه دریابونه نری ملغلری او غټی ملغلری دغې نه راوزی. فبی ای اعلی ربکما تکذبان، نو په کم یو د احساناتو د رب ستاسو باندې تکذبان انکار کوي انسانانو پیریانو. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد ولک شکر. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، او خاص الله تعالی په اختیار کړي الجوار اغروانی کشتی، المنشآت چې دکللې شوی، المنشآت دو معنی په سرینو بیان کړی دي. ابن کثیر رحمت الله علیه وی المنشآت په معنا د المخلوقات سره، دغه کشتی چې هغه جوړې کړلې شوی دي، پیدا کړلې شوی دي، المنشآت المخلوقات پیدا کړلې شوی دي. دو معنا ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی ده، یعنی هغه وی البادئات کالاعلام ای کالجبال فی کبرها، دا کشتی دا سری کالاعلام پشان دا غټو غرونو باندې، په لوړوالی کې په غټوالی کې پشان دا غټو غرونو باندې دي، کالجبال فی کبرها په غټوالی کې پشان دا غرونو باندې دي. وله الجوار المنشآت، او خاص د الله تعالی لپاره، او خاص د الله تعالی په اختیار کې غروانی کشتی، المنشآت او چته کړلې شوی، یعنی غاړی دا غیو چې تی شوی دی، ډیره پاره چې او به پاغي کې ورننه وځي، ورنشي پاغي کې وبا. پیل فی البحر پا دریاب کی کل اعلامی پشاند غرون باندی فبی ای آلائی ربکما تکذبان لا بشیئ من نعمک ربنا نکذب لک الحمد کل من علیها فان دا ہر سچی دی کل من علیها کل ہاگا ہر سچ پا دیز مکہ باندی دی فان آغا پانی کی دن کی دی دا ہر سبا ختمی گی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام او باقی بوی ذات دربستا ذو الجلال چی خاون دلوی شان دے والاکرام او دا عزت والدیں